بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهاد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تحفظوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. بلا شبہ ایمان والوں کی بات یوں ہوتی ہے جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا ادھر آؤ، تو ایمان والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ومن يطع الله ورسوله، جس شخص نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، اللہ سے ڈرتا رہا اور پرہیزگاری اختیار کی، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. واقسموا بالله جهاد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن، یہ جو بعض لوگ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں پکی پکی کہ جناب آپ ہمیں حکم دیں ہم ضرور نکلیں گے آپ کی بات مانیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فرما دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، بات مانو عمل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. فرما دیجئے اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو تو نبی کی ذمہ وہ کام ہے جو اسے دیا گیا ہے، تمہارے اوپر وہ ہوگا کہ تم عمل کرو گے. اگر تم نے اطاعت کی کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی ذمہ تو نہیں ہے مگر واضح طور پر بات کو پہنچا دینا. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی منافقین کی کہ سامنے آتے ہیں، بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جب عمل کی شکل آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. منافقین کی بات ذکر ہوئی. آج کے سبق میں ایمان والوں کا ذکر ہے، درمیان میں ایک آیت منافقین کے بارے میں، باقی سارا رکوع ایمان والوں کے بارے میں. فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں کہا جائے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاتے ہیں، وہاں بات سامنے رکھیں گے، جو ہمارا جھگڑا ہے تنازع ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے، تو یہ ایمان والے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم بات کو مانیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے. یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے اور یوں ہی ہونا چاہیے، یہی لوگ کامیاب ہیں. بات کل بھی سبق میں گزری تھی کہ کوئی بھی بات ہو اس میں انسان امام شریعت کو بنائے تو کبھی نہ گھروں میں کوئی جھگڑا ہوگا نہ کہیں جھگڑا ہوگا. اور فرض کرو میرے ہی خلاف کوئی بات ہوتی ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے میرے خلاف ہوتا ہے، تو اس میں بھی فائدہ ہے کہ شریعت کی بات مانی ہے، شریعت کے حکم مانا ہے، اس میں فیصلہ خلاف ہو گیا تب بھی ثواب ہے، تب بھی ثواب ہے کہ شریعت کا فیصلہ تھا. ایمان والے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بات کو عمل کی شکل میں لے تو یہ کامیاب ہے. ایمان والے کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشی سے اس کو قبول کر لے، اس پر ثواب زیادہ ہے. لیکن مجبوراً اسلام کی ان حدیث کی قرآن کی بات مانی، مجبوراً ثواب تو پھر بھی ہوگا لیکن کم ہوگا. پہلے والا بندہ کامیاب ہو گیا، وہ سابقون الاولون، کہ وہ فوراً خوشی سے اس نے اسلام کی بات کو مانا. اگلی آیت میں اسی کو تھوڑا اور واضح کیا، فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ سے ڈرتا رہا اور پرہیزگار بن کے رہا تو یہی لوگ فائز کامیاب ہیں. کامیاب اس کو کہتے ہیں کہ جس پر ذرا بھی مشکل نہ ہو اور وہ بغیر حساب کے گویا کہ جنت میں چلا جائے، وہ فائز ہے. مفلح، مفلحون کامیاب ہے، فائز اس سے اگلا درجہ ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا کامیاب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے اکثر مفسرین نے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک رومی دہقان اونچا اونچا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیسے مسلمان ہو گئے, کس نے آپ کو دعوت دی, کیا واقعہ ہوا ہے, کیوں اونچا اونچا یوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص ادھر آ کے تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت وہ پڑھ رہا تھا, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ الْفَائِزُونَ. یہ شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا کوئی ساتھ نا تلاوت, تو میں نے وہ آیت سنی تو مجھے اس آیت میں سارا جامع معنی اسلام سمجھ آ گیا ہے, اور یہ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے کلام کے علاوہ اور یہ اتنا جامع معنی کلام نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس آیت میں آپ نے کیا جامع معنی کلام سیکھا ہے؟ اس نے مسلم رومی دہقان سے کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس رومی نے پڑھی کہ یہ آیت ہے, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ الْفَائِزُونَ. اس میں چار باتیں ہیں اور چاروں میں پوری ہدایات آ گئیں, جامع معنی باتیں آ گئی ہیں. اس سے میں نے اسلام سمجھا ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے. تشریح کیا ہے؟ تو رومی دہقان جو خود ہی تشریح کر رہا ہے اور بالکل شریعت کے مطابق اس آیت کی وہ تشریح کر رہا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہا ہے, کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ, جو شخص اللہ کی اطاعت کرے, مطلب یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرے, یہ وہ رومی نو مسلم تشریح کر رہا ہے, وَيَخْشَ وَرَسُولَهُ, اور رسول کی اطاعت کرے یعنی اسوہ حسنہ رسول پر عمل کرے, سنت رسول پر عمل کرے, یُطِعِ اللَّهَ, فرائض اسلام پر عمل کرے, وَرَسُولَهُ, سنت رسول پر عمل کرے, وَيَخْشَ اللَّهَ, اپنی ماضی میں جو گناہ ہو گئے ان کی وجہ سے اللہ کے سامنے ڈرتا رہے, توبہ کرتا رہے, وَيَتَّقِ, اور مستقبل کے لحاظ سے پرہیزگار بن کے رہے, گناہوں سے بچتا رہے. یہ تشریح اس رومی دہقان نے کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھی تشریح کی ہے, اور یہی تشریح ہے کہ ماضی کی جو غلطی ہو جائے اس کے جیسے یاد آئے تو اس کے سامنے اللہ کے سامنے انسان اس گناہ کی معافی. بعض لوگ اپنی پرانے ماضی کی غلطیوں کو, گناہوں کو لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں, یہ نہیں, اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. یہ ان کا جو دہرانے کا مطلب نہیں ہوتا, وہ بھی ایک قسم کی ویلیو ہی بڑھانا ہوتی ہے, یہ بھی ایک ریاکاری کی قسم ہوتی ہے کہ جیسے میں تو بڑا جناب داڑھی والا ہو گیا ہوں اور میری ایک ماضی تھی تو میں بڑا گندا تھا تو بڑا برا تھا. تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے, دیکھو بھائی ماضی میں جو گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, جب وہ یاد آئے دل میں اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے, یہ گناہوں کی بات ہے. رہی بات اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق بخشی ہے اور ماضی میں بھی نیکیاں ہیں, حال میں بھی نیکیاں انسان کر رہا ہے, تو کوشش یہی ہو کہ اپنی نیکی جو ہے, خصوصاً جو نفلی نیکی ہوتی ہے نا, مستحب نیکی جو عموماً چھپ کر ہوتی ہے, اب نماز روزہ تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے حج کیا ہے یوں, عموماً جو آدمی کی خلوت کی نیکی ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی, اللہ کو پتہ ہوتی ہے. تو اس نیکی کو بھی کوشش یہی ہو کہ بندہ مجلس میں ذکر نہ کرے, الا یہ کہ کہیں کوئی مجبوری پیش آ جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو کوئی ایسی بات نہیں, شرن وہاں گنجائش ہے, لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اپنی نیکی کا بھی ذکر نہ ہو اور اپنا جب گناہ پرانا کو یاد ہے تو اللہ کے سامنے اس کے معافی کا ذکر ہو, لوگوں کے سامنے اس گناہ کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے. میں کئی دفعہ اس بات کو یوں تشریح کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ جب بندے کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے نا تو وہ بندے گھما پھرا کے خود بخود کہتے ہیں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دی ہے, اللہ نے حج کی بھی توفیق دی ہے, بھائی ایسی کیا بات ہے؟ اور لوگ بعض دفعہ خود یوں کہتے ہیں کہ میرا نام نا حاجی عبدالغفور صاحب ہے, یا میرا نام نا یوں, تو کیوں اس طرح ایسے کہ حسیدہ اپنا عبدالغفور نام ہے, سب صحابہ نے اتنے حج کیے, کسی نے ساتھ اپنے ساتھ حاجی کا لفظ یا یوں نہیں, اس طرح کی بات نہیں. یہ ہمارے عجم میں رواج ہے, عجم میں رواج ہے, اور جس نے زیادہ حج کیوں تھے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں الحاج اور فلان, جیسے بندہ ہر روز نمازیں پڑھتا ہے تو ساتھ نمازی کا بھی لقب لگائے, روزی بھی لکھ رکھتا ہے تو پھر ساتھ روزی بھی رکھے ساتھ کے, حاجی نمازی اور سومی سلاتی فلانا صاحب, ایسی بات نہیں, ارکان اسلام ہے, اللہ کی توفیق ہے, جس کو اللہ نے حج کے ادا کرا دیا, زکات بھی وہ دیتا ہے, حج بھی ادا کر لیا, تو ارکان اسلام اس کے پورے ہو گئے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ارکان اسلام اس کے پورے ہو گئے. تو فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتق فاولئک هم الفائزون. فرائض اسلام پر عمل کرے, سنت رسول پر عمل کرے, اپنے ماضی کے گناہوں کو جب یاد آئیں تو توبہ کرے, اور مستقبل کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. کمال تقویٰ یہی ہے, نیکی تو بندہ کرتا رہتا ہے, کمال تقویٰ یہی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے, اور وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ثواب اس پر زیادہ ہے. جس طریقے سے آپ نے دو رکعت نفل ادا کیے نا, یہ نیکی ہے, یا سپارہ تلاوت کیا, یا کسی غریب کی خدمت کی, جو بھی, یہ سب نیکی ہے. اسی طریقے سے یہ نیکی ہے کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیا, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا, دھوکے سے بچا لیا, یعنی گناہوں سے بچانا بھی نیکی ہے. جس طرح نیکی کوئی اچھا کام کرنا بجا لانا وہ نیکی ہے. آپ نے مشہور ہے نا وہ جو غار میں تین بندے پھنس گئے تھے, تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دے کے اللہ کے سامنے دعا کی. ایک نے والدین کی خدمت کی دعا کی, اور ایک نے وہ امانت داری کا ذکر کیا, اور ایک نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک جگہ میں گناہ میں پھنس گیا تھا, گناہ کرنے کی طاقت بھی تھی لیکن اللہ کا ڈر لگ گیا اور گناہ نہیں کیا, تو یا اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا, تیرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے, میری اس نیکی کو قبول کر. تو وہ چٹان ساری ہٹ گئی تھی, یہ آخری بندے کی دعا سے چٹان ساری ہٹ گئی تھی. تو جس طرح اعمال صالحہ کو بجا لانا نیکی ہے, ایسی گناہوں سے بچنا بھی بڑی نیکی ہے. اگلی آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی یہ ہے, اس وقت کے لحاظ سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے کہ بڑی قسمیں قسمیں کھاتے, جناب حکم جب ہو ہم حاضر ہیں جی, یوں اس طرح کی کوئی, اور جب کوئی بات آ جائے کہ فلانا کام نہیں, یہ تو مشکل ہے, گھر والوں کو اسپتال لے کے جانا ہے, وہ فلانے بچے کا داخلہ کرانا ہے, ویسے جو خدمت ہو جناب ہم حاضر ہیں, کوئی عزم, اس طرح کی باتیں بڑی بڑی نہیں کرنی چاہیے. انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے, اسی کو فرمایا کل لا تقسموا طاعۃ معروفا, بڑی بڑی قسمیں نہ کھاؤ, جب عمل کی شکل سامنے آئے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو بجا لاؤ, یہ کمال طاعت ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. فرمایا اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, اگر نہیں مانو گے فانما علیہما حمل وعلیکم ما حملتم. ایک کام ہے جو اللہ نے نبی کے ذمہ لگایا ہے, ایک کام ہے جو اللہ نے امتیوں کے ذمہ لگایا ہے. نبی کے ذمہ کام کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. نبی کے ذمہ یہ کام ہے کہ اس پر وحی آتی ہے, جو احکام نازل ہوتے ہیں نبی کے ذمہ یہ کام ہے, وہ صاف ستھرے انداز میں آپ لوگوں تک وہ نبی تبلیغ کر دیتے ہیں, توحید کی, رسالت کی, فکر آخرت کی, اچھا انسان بننے کی. دیکھو نبی نے آ کے لوگوں کو اچھا انسان بنایا, وہ تو ڈاکہ ڈالتے تھے, کوئی چوریاں کرتے تھے, قتل و قتال کرتے تھے, ذرا ذرا سی بات پر 40-40 سال تک آپس میں جنگ رہے, تو بات کوئی ڈھنگ کی ہوتی نہیں تھی, بس وہ ادھر سے ایک بندے نے قتل کر دیا. اوس اور خزرج, یہ دو قبیلے عرب کے ہیں, اوس اور خزرج, یہ مدینہ میں آباد تھے, یہ یمن سے آ کے آباد ہوئے تھے. اس تھوڑی سی بات پر 40 سال تک آپس میں ان کی دونوں قبیلوں کی جنگ رہی, مخالفت رہی. آج ان کو موقع ملا, ان کا قتل کر دیا, آج ان کو موقع ملا, ان کا قتل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. نبی کے اسوہ نے, نبی کی محنت نے انسان کو انسان بنایا ہے کہ اس طریقے سے رہتے ہیں, اور کسی سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دو, اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اور جس نے کسی اپنے زیادتی کرنے والے کو معاف کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس طرح کا جب درس دیا تو انسانیت آئی ان لوگوں کے اندر, اور جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, نبی کی اطاعت میں آئے نا, انسان کامل بنے, تو ایسی روشنی ان کو نصیب ہوئی کہ دوسروں کے لیے پھر وہ شمع جلا کے پھر رہے ہیں. تو فرمایا کہ نبی کے ذمہ جو کام ہے وہ تو ہے تبلیغ کرنا, وہ آپ تک بات صاف ستھرے الفاظ میں پہنچا دی ہے. وعلیکم ما حملتم, اور کچھ تمہاری ذمہ داری بھی ہے کہ نبی کی بات کو مانو, سمجھو، غور کرو، کوشش کرو، اس میں فکر کریں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اس میں اس کا فائدہ کیا ہے ہمارا. بھائی وہ کہہ رہے ہیں قتل نہ کرو، لڑائیاں جھگڑے نہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، پتھروں کے سامنے نہ جھکو، ان باتوں میں غور و فکر کرو. جو تمہارے ذمہ کام ہے اس پر تم عمل کرو، جو نبی کے ذمہ کام ہے اس کو وہ ادا کر رہے ہیں. اللہ سمجھ نصیب کرے.